بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال من قام. وقد يحذف الفعل أو كلا كلبا فعلا حذف كوليشي عامل رافعا دفاعل حذف كولي بشي فوخد وجود قرينيكي قرين عام ذا كمحققوي أو كمقدروي فحذف جوازي سره فمثل دمقول دزيدكي فمثل دمقول فمقول ده زیدون کی چه چا تووی من قاما سوک ودریدلیو سوک ولادو خجی وقد یحذفو کی لفظ ده قد پا پیل معنی داخل شوه ده چه اغا یحذفو ده او لفظ د قد چې کله په فعل باندې داخل شي فعل مضارع باندې نو هغه تقلیل فائده کوي هغه د تقلیل لپاره راځي خو کله کله د تحقیق لپاره هم راځي خبره باندې پوهیږي کنه نو د دې نه دا مسله او دا خبره معلومه شوله چې اصل دا دی چه عامل رافعه دا با ذکر وی خو کل کل با پا وخد وجود دا قرینه که فعل حذف بسوی دا جایز هم می جایز با همه وی خیلم ده کنه ده ده مقام که دا اعتراض واردی گی چه سرنگ فعل حذف کیږي نو دغه رنګ شیبه فعل هم کله کله حذف کیږي نو مصنف رحمه الله فعل ذکر کو او شیبه فعل ذکر نکو جواب دا ده چې مراد د فعل نه عامل رافعه ده د فاعل برابر خبر دا که اغا فعل وی او که اغا شیبه فعل وی نو پا دی معنی سوال واردیگی چه هر کل مراد دا فعل نا عامل رافعه و نو بی مصنف رحمه الله فعل ولی خاص ذکر که کل دیو کنه نه فعل ولی خاص ذکر که سوجه دا جواب دا غینا داده چه فعل ذکر کرده ده دا وجه دا اصالت دا دینا چه فعل پا عمل که اصل ده فعل پا عمل که اصل ده نا دا اصالت دا وجنه مصنف رحمه الله فعل ذکر کرده ده سوال چه دل دا بحث او احکام خود فاعل بیانه دل او تا بحث شروع که دا حذف دا فعل دا نده مگر دا خروج عن البحث ده کسی منگه بحث پس که روانو پایل که روانو او دل دا دو بحث ماتین دا چا شروع که حذف دا فعل بحث شروع که دا خروج عن البحث ده تاسو جواب کهی چه بحث دا متعلقات دا شینه دا خروج عن البحث نوی ذکر دا حذف دا فعل عامل رافعه دا متعلقات دا فاعل نده او دا شد متعلقات و نبحث کول دیتا سو خروج عن البحث نوی سبق معنی اون رسید علی بیدا سوال واردیگی چه متبادر دادا چه فلی قیام قرینتین که بعد دا لام لام تعلیلیه وی سببی دا؟ لام تعلیلیه نو پا وقت دا وجود دا علت که وجود د معلول وجوبن وي. يعني چې کله علت موجود شي نو وجود د علت مستلزم دی، وجود د معلول لرا وجوبن. نو بیا په کار دادا چې دا حذف د فعل دی وقت د وجود د قرینې کې دار سوی دا وجوبن وي. او ماتین خوی چې جوازن حذف د فعل به کیږي په حسب جواز سره. سوال معنی پوښ سوال دا دی چې لقیام قرینتین کې د لام تعلیلیه ده او تبادر دا معلومیږي. لام تعلیلیه معنی دا شولا چې کله علت موجود وي نو معلول ورسره سوی ده وجوبن موجود وي. نو بیا خو په کار دا ده چې حذف د فعل دی وجوبي وي چې کله قرینه موجوده وي خلګن دا علت شو کنه نو حذف د فعل به سوی ده وجوبي وي. او مصنف رحمه الله خو وایي فقد يحذف الفعل لقيام قرينه جوازا. دلته به حذف کیږي په حسب جواز سره. تاسو جواب وکئ چې دلته لقيام قرينه کې د لام وقتیه ده چې ده او لام تعلیلیه نه ده. لکه فاقیم الصلاة لدلوک الشمس کې لام وقتیه ده. منز قائم کې په وقت د دلوک او د زوال د نور کې. دلته لقيام قرينه کې لام وقتیه ده. یا دار چې دا لام تعلیلیه ده چې ده لام تعلیلیه خدا تعلیلی جوازی ده وجوبی نه ده. بے قرینه طالبانو په دوه قسمه ده. یو قرینه محققه ده چې ده یو قرینه محققه ده. قرینه محققه دي ته ویل کیږي چې هغه سوال مذکور وي. څه وی ده؟ سوال مذکور وي. سوال مذکور وی دی په عبارت کې. او قرینه مقدره هغه ده چې هغه مذکوره نه وي. سوال مذکور نه وي. بیا راشي لفظ د جوازن ته. جوازن منصوب دی. نو سائل سوال کوي چې دا جوازن منصوب دی بنا بر مفعول مطلق او دا مفعول مطلق واقع شوی دی وای د هغه یحذفونه. نو د دې مفعول مطلق واقع کیدل نه صحیح کیږي ځکه بار بار تاسو اوریدل چې مفعول مطلق هغه ته وایي چې فعل په ده باندې مشتمل وي د قبیلې د اشتمال د کل نه په جز باندې. او یحذفو خو په جوازن باندې مشتمل نه دی. هلکه یحذفو په جوازن مشتمل دی نه دی. جواب د هغې نه دا دی چې دلته دا جوازن مفعول مطلق د ده لپاره مفعول مطلق چې کوم دی هغه حذف دی چې هغه جوازن دی. مفعول مطلق دلته څه دی؟ هغه حذفن دی. حذفن دی او دا جوازن دا غیر پر صفت واقع شوه ده. ای حصفن جوازن. نو پا دیم سوال واردی. سوال داره چه صفت خو محمولی پا چا مانه پا موصوب بانده او دلتا حمل نسعی کیگی زکا جوازن صرف وصف ده مصدر ده. نو حمل دا جوازن دا پا حصفن بانده نسعی کیگی. سبقانه پوش؟ جواب دا غنه داده چې دا جوازن مصدر مبنی للفاعل له په معنا د جائزن باندې ده. نو تقدیر د عبارت داسې شو وقد يحذف الفعل لقيام قرينه حذفا جائزا. دا خبره ختمه شو. راشي فی مثل زیدون ته. في مثل زيدون لمن قال من قام. فمثل د مقول د زيدون کې هغه چاته چې هغه وای من قام سوک ولړل. عامر تفوس کی من قام جه من قام نو نصر الله او ته په جواب کې وای زیدون جه زیدون دلته فعل حذف ده چې هغه څه شه ده قام ده یعنی قام زیدون وای په معنا اے طالبانو دا مثال د قرینه محققې ده مثال زکه چې دلته سوال مذکور ده چې من قامه ده خلم ده کنه ده سوال شه ده مذکور ده نو چې کله حذف سوال مذکور ده نو دلته با قرینه محققه موجوده ده نو دلته با حذف د فعل جایز او جواز به خبره مانه پوښی کنه د دې قاعده دلاندې چې المذکور فی سوال کالمعاد فی الجواب المذکور فی سوال کالمعاد فی الجواب ها چې کوم شی په سوال کې ذکر وي نو هغه به گویا کې روا پښیم په جواب کې وي نو مذکور فی سوال څو من قام نو جواب کې به سره زی قام زیدون برازی کنه برازی نو گویا چې په جواب کې قام معاد شوی دی نو دا د قبلی د حذف د فعل نه راغی ښه حسب جوازی سره به په دې مقام کې د شیخ رضی او د علامه ابن حجب رحمه الله یو اختلاف ده رضی وای چې دلته دا زیدون فاعل نه ده بلکه دا زیدون مبتدا ده او خبر حذف ده او د ابن حجب رحمه الله قول او نظریه دا ده چې دا زیدون فاعل له دې لپاره فعل حذف ده خبره من نه پوي تاسو د شیخ رضی سره دلیل عقلی ده او بل سره دلیل نقلی ده دلیل عقلی خدا ده شیخ رضی وای چې دلته دا دلیل عقلی داده چې چون کې دا من قامه ای دا جمله څه ده دا جمله اسمیه ده څه ده دا جمله سوالیه اکم سوالیه چې دا جمله اسمیه ده خبره پوهی کنه پوهی نو جواب بم سوی دا جمله اسمیه وی جواب بم سوی دا جمله اسمیه راغلی وی نو دو جنه ده ده خبر به حذف او دویم دلیل ده آغا دلیل نقلی ده قرآن که را غلی مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ څنګه یاد ده؟ یاد ده څه ده؟ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نو جواب راغلی دی قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ نو جواب کې هم جمله سوال کې هم جمله اسمیه راغلی ده او په جواب کې څه راغله جمله اسمیه راغله نو زکه چې مطابقت ضروري ده په سوال او په جواب کې هغه نه پوښ علامه ابن حجب رحمه الله سره هم دوه دلایل عقلیه دي او دوه سره دلایل نقلی دي خبره پوي علامه ابن حجب رحمه الله وايي چې دلته حذف د فعل راغلی دی حذف څه شي دی او زیدون د هغې لپاره فاعل دی ځکه چې شک نشته دی دلته د دې سائل شک په قیام کې نشته دی څوک ولاړ دی او که نه دی ولاړ شک یې په قیام کې نشته دی بلکې د دې شک چې کوم دی په فاعل کې دی چې څوک ولاړ دی تمانه پوښتاس او دویم دلیل عقلی دا دی ای طالبانو دویم دلیل دا ده چې په صورت د حذف د خبر کې په صورت د تکثیر فی الحذف لازمیږي. ابن عجب وایي که خبر حذف شي نو تکثیر فی الحذف لازمیږي، فعل به حذف کې او ضمیر به مز حذف کې، او په صورت د حذف د فعل کې تقلیل فی الحذف لازمیږي. څه کیږي دا؟ تقلیل فی الحذف لازمیږي، او تقلیل فی الحذف اولاد د تکثیر فی الحذف نه ده وجنا اولاد ادا چې دلته د فعل حذف شي او دا زیدون دی لاغره پاره وایي نه چې دا د زیدون دی مبتدا شي باندې پوي. او دو سره دلایل نقلیه دي. اولنه دلیل نقلی دا قول د باری تعالی دی، قل من يحيي العظام من يحيي له وهي رميم. خلم ده کنه ده ده شه ده ده جمله اسمیه ده کنه، او پا جواب که چه کم ده ده جمله فعلیه را غلله چه غصه ده، قل يحييها الذي انشأها اول مره. نبوی میمانه سوالیه جمله اسمیه ده او جواب کی جمله فعلی راغله. امره پوی کنا پوی. او دویم دلیل داده، من خلق السماوات والارض، جواب کی راغله ده، خلقهن العزیز العلیم. نو جمله سوالیه کی جمله اسمیه ده او په جواب کی جمله فعلیه راغله. وانه پوش. او د علامه ابن حاجب رحمه الله د شیخ رزی د دلیل عقلی نه جواب داده، دا جواب کوي چې دا من قال من قام، اگر که په ظاهر باندې دا جمله اسمیه ښکارا کیږي خو در حقیقت دا جمله فعلیه ده. در حقیقت څه ده؟ لکه چې دا په اصل کې د سو هل قام عمر، هل قام زید، هل قام بکر، نو د دې ټولو نه تعبیر په من قام سره وشو. او د دلیل نقلي له جواب داده چې دغه آیات کریمه اگر چې په ظاهر باندې جمله اسمیه ده، چه ده؟ جمله اسمیه ده، جمله اسمیه ده، خو دا در حقیقت کې جمله فعلیه ده. لکه دا په اصل کې دسیو الله ینجیکم، خبره پوهیږي نه؟ اصل کې ينجيكم الله، اصل کې سودا ينجيكم الله هو خوبه الله را مقدم کړی شو د پاره د حصر او د اختصاص. زکا تقدیم د ما حقه تاخير يفيد الحصر والاختصاص ده. نو په اصل کې دا څه شی و ده؟ ينجيكم الله جمله فعليه و انا او اعتبار اصل لري چی ده؟ اعتبار اصل ربی. نه د دې وجه نه مذهب د ابن حاجب رحمه الله دا قوي ده په مذهب د چا باندې؟ درزی باندې. چې رزی وایي چې دا زیدون لمن قال من قام کې دا د قبلی د حذف د خبر نه ده، نه د حذف د فعل نه ده. او ابن حاجب رحمه الله وایي چې دلته فعل حذف ده، چنه فعل حذف ده، او دا زیدون دا غیر فاره فعلی ده. بس ده.